Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 grudnia, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Ida Pawła Pawlikowskiego najlepszym europejskim filmem europejskie Oscary dostała też za reżyserię, scenariusz i zdjęcia. W Polsce manifestacje w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Przede wszystkim jest to pamięć o tych, którzy cierpieli wtedy, to znaczy, którzy zostali aresztowani, internowani, pozbawieni pracy, pozbawieni życia. A w Berlinie demonstracja w obronie pokoju. Na ulicę wyszło prawie 3,5 tysiąca ludzi. To jest bardzo dobry prognostyk przed ogłoszeniem nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Ida Pawła Pawlikowskiego dostała najważniejsze europejskie Oscary. Została okrzyknięta filmem roku. Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię i scenariusz razem z Rebeką Lenkiewicz. A za najlepsze zdjęcia nagrodzono Łukasza Żala i Ryszarda Lęczewskiego. Film otrzymał też nagrodę publiczności. Ceremonia rozdania europejskich nagród filmowych odbyła się w Rydze. Tuż po niej producent filmu Piotr Dzięcioł tak komentował sukces w rozmowie z Polskim Radiem. Po prostu jestem wzruszony, nawet mówić nie mogę, ponieważ takie żniwa prawdopodobnie tylko raz w życiu się zdarzają. Wszyscy to jesteśmy bardzo podekscytowani i wzruszeni. I samo to, że poza główną nagrodę dostał nagrodę publiczności europejskiej, to świadczy o tym, jak ten film jest odbierany, jak jest odbierany w całej Europie. A przypomnijmy, że Ida znalazła się też w gronie 5 najlepszych nieanglojęzycznych filmów, które mają szansę na Złote Globy, przyznawane co roku przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Ceremonię wręczenia tych prestiżowych nagród zaplanowano na 11 stycznia. Celem była likwidacja protestów społecznych i powstrzymanie procesów demokratycznych. 33 lata temu w Polsce wprowadzono stan wojenny. Władze uzasadniały swoją decyzję zagrożeniem struktur państwowych, a po latach generał Wojciech Jaruzelski twierdził, że działał w stanie wyższej konieczności, w obawie przed groźbą zbrojnej interwencji wojsk Układu Warszawskiego. W czasie stanu wojennego, który trwał do 22 lipca 1983 roku, zginęło ponad 100 osób. Ich pamięć uczcili dziś m.in. mieszkańcy Olsztyna, zapalając znicze przed pomnikiem wolności ojczyzny. Naszym zadaniem jest przekazać to, co my pamiętamy i to, co było dla nas ważne, młodszym. Przede wszystkim jest to pamięć o tych, którzy cierpieli wtedy, to znaczy, którzy zostali aresztowani, internowani, pozbawieni pracy, pozbawieni życia. Pamiętamy co roku. Dobrze byłoby, żeby nas było więcej na takich spotkaniach, uroczystościach. Miałam niecałe 12 lat, tylko pamiętam czołgi za oknami i nieprzyjemne wrażenia. Wiem, że było dużo śniegu, był ogólny niepokój i nie wiedzieliśmy, no jako dzieci, bo jeszcze wtedy byłam dzieckiem i nie bardzo rozumiałam, o co chodzi. Poszłam do pracy i jak koleżanka mówi, że mąż został zabrany i właściwie jeden z tych młodych niestety nie wrócił do żony, do dzieci. Od 12 lat 13 grudnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Tak zdecydował Sejm. Około 3,5 tysiąca ludzi demonstrowało w Berlinie, manifestowali w obronie pokoju zagrożonego ich zdaniem przez politykę państw zachodnich. Demonstranci domagali się m.in. rozwiązania NATO, krytykowali też prezydenta Niemiec Joachima Gauka, oskarżając go o podżeganie do wojny. Z Berlina Wojciech Szymański. Demonstranci przeszli z berlińskiego dworca głównego przed Pałac Bellevue, czyli siedzibę prezydenta Niemiec. Na transparentach mieli hasła typu nie dla wojny, nie zabijaj albo prezydencie ściągnij z głowy żelazny hełm. Niemieckie organizacje pacyfistyczne, krytyczne wobec Zachodu i NATO, a także postkomunistyczna lewica atakują prezydenta Joachima Gauka za jego niedawne wypowiedzi na temat polityki międzynarodowej. W ostatnich miesiącach Gauk ostro krytykował Rosję, wzywał też Niemcy do wzięcia większej odpowiedzialności za wydarzenia na świecie, w ostateczności także do działań militarnych. W niektórych lewicowych środowiskach słowa Gauka uznano za podżeganie do wojny. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Hiszpańscy taksówkarze jednoczą się przeciwko działalności firmy Uber. Oferują na aplikację na smartfony umożliwiającą bezpośredni kontakt pasażerów z prywatnymi kierowcami. Dzięki temu klienci za kurs taksówką płacą mniej. Na początku grudnia madrycki sąd zakazał Uberowi działania w Hiszpanii, jednak przedstawiciele firmy poinformowali, że nie podporządkują się tej decyzji. Jednocześnie sąd nakazał hiszpańskim taksówkarzom wypłacenie Uberowi 10 tysięcy euro odszkodowania. Ponieważ pieniądze te nie wpłynęły, aplikacja wciąż jest aktywna. Trzy największe korporacje i związki zawodowe taksówkarzy zwróciły się do madryckiej prokuratury, by wymogła na Uberze wykonanie decyzji sądu. Nie przyjechali tu, żeby nam pomóc i dać miejsca pracy, tylko żeby zarobić naszym kosztem i kosztem tych, którzy w przeciwieństwie do nich płacą podatki, argumentował jeden z taksówkarzy. Przypomniał, że udziałowcami firmy Uber, działającej w 45 krajach, są m.in. Google i Goldman Sachs, największy na świecie bank inwestycyjny, który zdaniem wielu ekspertów przyczynił się do powstania obecnego kryzysu ekonomicznego. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. W nocy niewielkie opady deszczu w rejonie Wrocławia, w centrum i na Lubelszczyźnie. Deszcz ze śniegiem ma padać na Suwalszczyźnie i Podlasiu, a termometry pokażą od -1 do +3 stopni. Jutro chmury na zmianę ze słońcem, padać może w centrum, na zachodzie i wschodzie, do tego od 2 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Dotykaj nowych sytuacji, dotykaj nowych.

nagą skórą dotknij też. Tańczmy o miłości śmierć. Tańczmy po miłości śmierć. Ta płyta to jedno z większych pozytywnych zaskoczeń jesieni 2014 na półce z polską muzyką. Michał Łanuszka jest gościem audycji Mało Obiektywnie. Witaj, dobry wieczór. Wszystko się zgadza, dobry wieczór, bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Ależ, to przyjemność cała po mojej stronie. Już od pierwszego spotkania z singlowym utworem Jestem Twój. No i te 10 pozostałych również zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Trochę będę ci teraz tutaj kadził, ale no inaczej jestem przygotowany. Jesteś przygotowany. Tak? Bardzo ci dziękuję za ciepłe słowa. Słuchaj, no tak jak już mówiłem to już na antenie, nie spodziewałem się, że przede wszystkim tak młody człowiek jak ty sięgnie w ogóle po Koena. To po pierwsze. Chociaż jakbym tak prześledził twoją historię, to można było się tego trochę po tobie spodziewać. No a po drugie, te przekłady, od których może zaczniemy naszą rozmowę. Michał Kuźmiński tak, jest autorem przykładów. Mój bardzo serdeczny przyjaciel, z którym się znamy długie lata, bo poznaliśmy się będąc w szkołach średnich jeszcze, równoległych, krakowskich. Michał w dwójce, ja w piątce. Natomiast nam się tak te szlaki przeplatały od czasu do czasu, mówiąc tak symbolicznie i metaforycznie. Natomiast parę lat temu udało nam się złapać taki niesamowity kontakt twórczy, mam nadzieję, że nie nadużyję tego słowa. Czyli udało nam się złapać taką nić porozumienia, która nam pozwalała pisać piosenki, czyli ja sobie dłubałem melodię, potem melodię wysyłałem do Michała i Michał bez żadnych rozmów ze mną, o czym to ma być piosenka, dopisywał tekst, który był moją historią i który był właśnie tym tekstem do tej melodii, do tej piosenki. Zasiany punkt, jednym słowem, tak? Tak, tak, tak. I to jest rzeczywiście też do tego należy dodać taką warstwę bardzo ludzką, abstrahując od wartości twórczych tej znajomości. To jest rzeczywiście taka, no pozdrawiam cię Michale, pewnie słuchasz, solidna męska przyjaźń, która trwa lata i trwać będzie. Wiem to, że będzie. Czyli właściwie powinniśmy Michała pytać o to, jak na nowo pokazać światu Koena, tak? Ja podejrzewam i też ta kwestia pojawiała się wiele razy w czasie naszych spotkań z Michałem i wielu godzin rozmów nad tym materiałem koenowskim, że to była potężny ciężar tak naprawdę na barkach Michała i potężna odpowiedzialność tłumaczyć na nowo piosenki Leonarda Koena, tak przecież w Polsce kochane przez publiczność. Ale wiedzieliśmy, podejmując decyzję jesienią 2013 roku, że się nie wycofamy, że będziemy szli z tym takim naszym sztandarem w postaci chęci nagrania takiej płyty i będziemy szli, dopóki nie dojdziemy do końca w takim naszym rozumieniu, że tak, że zrobimy to po naszemu, po swojemu i się nie damy żadnym wątpliwościom i żadnym takim negatywnym czynnikom, które by nas mogły zatrzymać. Oczywiście zdarzały się w czasie pracy nad tym materiałem takie chwile malutkiego zwątpienia, ale nigdy to nie było zwątpienie takie ideologiczne w ten pomysł. Tylko to były takie, powiedzmy, momenty zwątpienia w jakieś pomysły produkcyjne, że a może coś inaczej nagrać, może też Michał coś inaczej przetłumaczyć na przykład. Ale to zazwyczaj były takie kwestie, którym wystarczała jedna góra, dwie noce przemyśleń, przespania się z problemem i od razu sprawa stawała się jasna. Ale na szczęście, ja nie wiem jak się to w ogóle udało, to jest jakiś cud tak naprawdę, bo rzeczywiście do mnie na przykład dopiero teraz zaczyna docierać taki ciężar gatunkowy tego pomysłu. Kiedy wziąłeś płytę do ręki, zobaczyłeś, jak to wygląda, tak? Tak, kiedy pojawiły się pierwsze utwory po kolei i w ogóle to jest taki świat, którego w ogóle nie brałem pod uwagę czegoś takiego w trakcie pracy. Dla mnie to była świetna zabawa cały czas. I wiem, że kilka piosenek Michał przetłumaczył też będąc na urlopie w pięknych okolicznościach gruzińskiej przyrody. I rzeczywiście gdzieś, powiedzmy, ten ciężar odszedł od nas w momencie podjęcia decyzji, że się decydujemy na pracę nad tym materiałem. Natomiast potem to była kapitalna zabawa. I właściwie tylko zabawa. A dopiero teraz tak naprawdę faktycznie, jak można wziąć, jak nawet kilka dni temu byłem w Warszawie i tak z ciekawości czystej odwiedziłem sklep Empik w Złotych Tarasach. Patrzysz, jest. Zobaczyłem, jest. Myślę sobie, kurczę blade, ale jaja. I wtedy tak do mnie dotarło, że tak, to jestem ja, tu jest moja płyta. Nikt nie wie, że to jest z tego tłumu ludzi, który się przewijał przez Empik, nikt nie wie, że to jestem ja i stoję właśnie obok swojej płyty, chłonąc tę sytuację. Natomiast wtedy tak do mnie troszkę dotarło, że o, kolego, tu się chyba troszkę skończyła zabawa. Teraz już ta płyta jest tu na tej półce, już ja z nią nic zrobić nie mogę. Ona już jest gotowa. Tam można sobie podejść, można ją sobie zakupić. I teraz już po mojej stronie i po stronie Michała Kuźmińskiego pozostaje wierność odpowiedzialności, którą wzięliśmy na swe barki. I wiernie w tej odpowiedzialności trwać będziemy. Masz ze sobą gitarę. Tak, rzeczywiście, mam ze sobą gitarę. To cię namówię na wykonanie czegoś, którejś z tych piosenek na żywo? Z przyjemnością największą. Ja, jeśli pozwolisz, to zaproponowałbym piosenkę Jestem Twój, czyli pierwszego singla z płyty. Piosenka w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Jest, tak, można zagłosować, za każdy głos będę bardzo... To też jest w ogóle jakaś abstrakcja. Jak się podzieliłem tą piosenką z panem redaktorem Baronem i z panem redaktorem Niedźwieckim, jak potem zobaczyłem, że jest w propozycjach, to też tak sobie pomyślałem, że skończyła się zabawa. Ale z przyjemnością wielką zagram dla państwa Jestem Twój na żywo. Słychać wszystko? Tak, słychać gitarę. Ja bardzo lubię w ogóle śpiewać tę piosenkę. To jest... Ja wiem, że to jest coś bardzo dziwnego, bo ja o każdej piosence każdej tej mojej piosence Leonarda Cohena mogę tak ją zapowiedzieć, że to jest moja ulubiona piosenka, ale tak rzeczywiście jest. A to jest chyba taka najulubieńsza z najulubieńszych. Jakoś tak, nie wiem... To może państwo posłuchacie i potem pewnie parę spraw się wyjaśni. Jeśli chcesz, kochanka, to wypełnię każdą z twoich próśb. A gdy rozkoszy nowych szukać chcesz, to zakładam maskę już. Jeśli chcesz z facetem dzielić życie, albo tylko chłopca chcesz do bicia w każdej z ról. Jestem twój. Jeśli chcesz pięściarza, przyjmę cios i sam wytoczę krew. A jeśli chcesz lekarza, rozbierz się i weź głęboki wdech. Jeśli chcesz kierowcy, zapnij pas. A jeżeli chcesz stąd zabrać nas, to w drogę. Spójrz, jestem twój. Zbyt ciasna smycz i zwierz chce wyć, bo księżyc nie da spać. Czytam znów i znów spis tych wszystkich słów, które dałem ci, nie mogąc dać. Wiem, to nie sposób na chłód kobiecych serc, by żebrząc się za nimi snuć. Lecz mógłbym pełznąć do ciebie, łasząc się o twój próg, skamląc do twego piękna, łapiąc się twych nóg. Mógłbym porwać ci serce, drzeć ci pościel, bym mógł wyjąć. Wróć, jestem twój. Gdy w drodze przyjdzie zmierzch i gdy cię zmorzy sen, pozwól mi siebie wieść. A jeśli chcesz na żywioł puścić się, odpuszczę ci to też. Jeśli chcesz, bym ojcem dziecka został, lub przez piaski boso chcesz po prostu ze mną pójść. Jestem twój. jeśli chcesz, bym ojcem dziecka został, lub przez piaski boso chcesz po prostu ze mną pójść. Jestem twój. Michał Łanuszka z gitarą. I z sekcją perkusyjną, czyli z pocieraniem płyty spodniej gitary o ramię krzesła. Jestem twój. To jest piosenka, której wersję płytową mogą państwo odnaleźć w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Przypominam, głosujemy jak zwykle do południa w piątek. Proszę nie czekać na ostatnią chwilę, bo czasami zdarza się tak, że robi się 12 minut jeden i jest już za późno. Polecam gorąco teledysk dla wszystkich miłośników. O to się właśnie zaraz zapytam. Tak. polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie głosujemy na listę. Skąd pomysł na taki właśnie klip do tego utworu? Wiesz co, dla mnie w ogóle to jest absolutnie magiczne urządzenie, czyli stare radio. W domu posiadam jeden taki działający egzemplarz. To jest to radio, ten odbiornik, który widzimy na okładce płyty, tak? Wiesz co, musisz mi pokazać okładkę płyty, bo tam było bardzo dużo w czasie tej sesji zdjęciowej. Tak, o! Podaliśmy sobie właśnie przez przepastny stół w studiu programu trzeciego okładkę płyty. Tu akurat na tak zwanej tyłówce to jest chyba radio należące akurat do teścia Michała Kuźmińskiego. Tak mi się wydaje. Natomiast gdzieś tam to moje radyjko również jest. W ogóle taką akcję dużą zrobiliśmy, że po prostu do sesji zdjęciowej popożyczaliśmy i do teledysku popożyczaliśmy od każdego, kto miał radioodbiornik. Właśnie pożyczyliśmy te radioodbiorniki. One wszystkie działały nawet. Wszystkie się świeciły. Opowiadamy o teledysku, a właściwie trzeba byłoby namówić słuchaczy, tak, żeby obejrzeli. No, w internecie można znaleźć, nawet na facebookowej stronie audycji, czyli facebook.com/małoobiektywnie. Ty tam taki maleńki stoisz w środku tego odbiornika. To taki ukłon w stronę King Size'u, tak się śmiejemy, że rzeczywiście jestem wielkim fanem tych takich starych komedii Juliusza Machulskiego, filmu Wabank, filmu King Size, więc chociaż zastanawialiśmy się z Michałem Kuźmińskim, jak wymyślić takie sprytne hasełko marketingowe, które ten klip poniesie. I tak sobie wymyśliliśmy, ponieważ jest bohaterka w tym teledysku, wcieliła się w nią Sylwia Sawicka, jako ona występuje w tym klipie i taki nagłówek nam przyszedł do głowy, że ona nie spodziewała się, kto może podglądać ją przez radio, albo kto zamieszka w jej starym odbiorniku. Także jeśli państwo jesteście zaciekawieni kwestią tego, co można znaleźć w starych radioodbiornikach, to polecam gorąco klip do piosenki Jestem Twój. A powiedz, grasz koncerty już z tymi piosenkami? Grałeś? Będziesz grał? Trzy koncerty zagraliśmy do tej pory, natomiast prawdopodobnie taka większa trasa koncertowa to jest kwestia przełomu zimy i wiosny. Był koncert premierowy w Wieliczce, w fantastycznym miejscu, w takim nowym miejscu, które powstało w mojej ukochanej Wieliczce, czyli w sali kampusu. Piękna sala, no i, że tak powiem, wielka moja radość też, że mogłem koncert premierowy zagrać w miejscu, które sobie wybrałem na dom, czyli właśnie w Wieliczce. Z kim nagrałeś tę płytę? Bo tu obok ciebie też widzę kilka bardziej znanych nazwisk, kilka mniej znanych. Opowiedz o twoich przyjaciołach. No właśnie najprościej odpowiadając na to pytanie, nagrałem tę płytę z przyjaciółmi tak naprawdę. Z ludźmi, którzy obdarowali mnie swoim talentem i swoją niesamowicie pozytywną energią. Chociaż ja się nie spodziewałem, że sobie mogę zasłużyć na taką energię i pewnie sobie nie zasłużyłem, ale to jest dług, który będę spłacał tak po ludzku. W ogóle wiele szalonych zwrotów było w trakcie produkcji, bo tak naprawdę mój pierwotny pomysł na nagranie tej płyty był zupełnie inny. Ja ją chciałem zrobić w oparciu tylko i wyłącznie o gitary. A potem pewnej nocy stwierdziłem, że właściwie dlaczego ja mam tę płytę nagrywać tylko i wyłącznie z gitarami, skoro mam fantastycznego Pawła i fantastycznego Szymona. To są moi chłopcy tak naprawdę i tak o nich mówię. Jest dość, między nami dość duża różnica wieku, mam nadzieję, że się nie obrażą, ale to są moi fantastyczni przyjaciele, z którymi gram od lat. I to rzeczywiście było totalne szaleństwo, bo pomysł pojawił się pewnej nocy. Od razu wykonałem telefony do Pawła, do Szymona. Okazało się, że gdzieś tam jakaś luka czasowa w ich napiętych kalendarzach muzycznych się pojawia. I od tego nocnego telefonu, właściwie od tego pomysłu, a potem od nocnego załatwiania spraw, że jednak Paweł i Szymon bardzo bym chciał, żeby ze mną tę płytę nagrali, to dwa dni później już mieliśmy materiał nagrany. Mniej więcej o godzinie 2-3 w nocy dogadywaliśmy szczegóły ze studiem, po czym o godzinie 7 rano zaczęliśmy pierwszą próbę, potem drugą próbę. To jest twoja sekcja. Na gitarze basowej Paweł Wszołek, a na perkusji tak. Szymon Nadej. Tak, tak jest, tak jest. A potem jeszcze to wielkie wsparcie Tygodnika Powszechnego. Dzięki Tygodnikowi Powszechnemu pojawił się na tej płycie kwartet smyczkowy Incanto. Fantastyczne cztery dziewczyny. I to było w ogóle moje marzenie, żeby móc nagrać płytę z kwartetem smyczkowym. I teraz się to udało zrealizować. W ogóle ta płyta to jest jakieś spełnianie marzeń. Także no, wracam do tej zabawy, o której rozmawialiśmy na początku, że tak, to była jakiś taki sklep z zabawkami dla mnie. Sklep z cukierkami, sklep z zabawkami. Dla kogoś może to być sklep z artykułami wędkarskimi. Dla mnie to taki chyba sklep z zabawkami. A pamiętasz, kiedy usłyszałeś po raz pierwszy piosenkę Leonarda Cohena? Tak, tak, pamiętam i powiem ci, że to może inaczej. Ja oczywiście zanim usłyszałem tę piosenkę, która wlazła mi pod skórę, to oczywiście znałem takie wielkie szlagiery cohenowskie typu Dance Me to the End of Love, czy pamiętam takim początek nastoletniości mniej więcej 30 ton lista przebojów i teledysk taki dziwny do In My Secret Life, jakieś duże głowy, taki w zwolnionym tempie, ale jakoś ta muzyka do mnie nie trafiła wtedy, natomiast gdzieś jadąc nocą w jakimś obskurnym autokarze na jakiś wyjazd wakacyjny, chyba sobie spiraciłem, znaczy zakupiłem składankę, z, żeby poznać zjawisko Leonard Cohen i tam nawet w Discmanie, to pewnie młodsi słuchacze nie pamiętają, że kiedyś były takie urządzenia do przenośnego odtwarzania płyt kompaktowych, nazywały się Discmany i tam jeszcze takie losowanie sobie włączyłem, że przypadkowo się pojawiały w słuchawkach piosenki i pojawiła się piosenka Alexandra Leaving, czyli Aleksandra odchodzi, tak jak to przetłumaczył Michał Kuźmiński na naszej płycie i ja nie wiem, co się stało tak naprawdę. Ja wiedziałem, że właściwie nic nie wiedziałem i wszystko wiedziałem wtedy. Wiedziałem, że ta piosenka i to, co się też potem działo, te wszystkie historie, które wchodziły mi przez uszy za pośrednictwem Discmana i słuchawek, stawały się rzeczywiście jakąś taką moją wypowiedzią. To jest zresztą fantastyczne w Cohenie, że on ma odwagę wypowiadać się, pisząc piosenki, śpiewając piosenki w imieniu nas wszystkich w sprawach niesamowicie intymnych, o których my się czasem boimy pomyśleć nawet. I tak sobie we mnie mieszkał ten Cohen i nie miałem odwagi. Przez wiele, wiele lat nie miałem odwagi. Aż w końcu znalazła się we mnie odwaga. I stąd decyzja o nagraniu takiej płyty. Co nam jeszcze zagrasz? A co sobie życzysz w takim razie? Ja tylko popatrzę na spis piosenek, żeby wiedzieć, co nam się tutaj ładnie... Może Aleksandrę. Aleksandrę, dobrze, to ja się tylko przestroję. Michał Onuszka się przestraja, jak Państwo słyszą. I za chwilę wersja na głos i gitarę utworu Aleksandra odchodzi, czyli piosenki numer 2 z płyty Onuszka Cohen. Tak, a nie zdradzając niespodzianki, z piosenki numer 2 i 12. O, tak powiem tajemniczo. Niczym 44 w Dziadach, to tutaj piosenka numer 2 i numer 12, choć na płycie 11 piosenek. Już nikt nie wie, o co chodzi. Tak, rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo ważna piosenka. I jest to, co warto, myślę, podkreślić, chyba z taką 95% pewnością mówię te słowa. Jest to chyba takie pierwsze literacko-piosenkowe tłumaczenie, pierwszy przekład właśnie autorstwa Michała Kuźmińskiego. Strój się wieczoru zmienił, miłości Bóg już zbiera się ku drzwiom, z Aleksandrą wspartą na ramieniu, spod straży serca wyprowadza ją i już w nieważką rozkosz uniesieni zapletli się i pojaśnieli w biel, nad wszystkie twe wyobrażenia. Nikną wśród słów i podzwaniania szkieł. To nie jest trik, co zmysły by ci zwodził. Nerwowy sen, co świtem pryśnie gdzieś. Pożegnaj Aleksandrę, gdy odchodzi. I Aleksandrę utraconą też. Chociaż w twojej dziś pościeli spała. Choć pocałunki jej budzą cię co dzień. Nie mów, że ci wszystko się zdawało. Nie zniżaj się do takich tanich scen. Od dawna gotów, że ten dzień nastanie. Do okna podejdź, kilka dźwięków słów, świetną muzykę i śmiech Aleksandry. I świeże brzmienie dawno danych słów. O, ty coś był dziś wieczór, raz jej godzien. Trochę godności odzyskując swej. Pożegnaj Aleksandrę, gdy odchodzi. Odchodzi Aleksandra z bóstwem jej. Choć w twojej dziś pościeli spała. Choć pocałunki jej budzą dzień. To nie mów, że ci wszystko się zdawało. Nie zniżaj się do takich scen. Od dawna gotów, że ten dzień nastanie. Za swych planów gruz i nie tłumacz się jak tchórz schowany. Głęboko między, jeszcze nie, a już. O, ty co cię znaczenie słów uwodzi. Rozszyfrowany własny krzyżyk skreśl. I pożegnaj Aleksandrę, gdy odchodzi. I Aleksandrę utraconą też. Pożegnaj Aleksandrę, gdy odchodzi. Aleksandrę utraconą też. Aleksandra odchodzi. Muzyka i słowa oryginalnego utworu Leonard Cohen, Sharon Robinson. Tekst polski Michał Kuźmiński, a przed chwilą z gitarą w studiu Trójki Michał Łanuszka. 11 piosenek. Trudno było wybrać akurat te? Nie, nie trudno, dlatego że z tej całej bardzo dużej ilości tych piosenek, które najbardziej lubię u Leonarda Cohena, wybrałem razem z Michałem te, które lubimy najbardziej. Ja wiem, że wiele osób się dziwi, że akurat dlaczego porwaliśmy się na takie kamienie milowe piosenkowe typu Halleluja, na przykład typu Suzanne, no ale to cóż poradzimy, no ta płyta to to dla nas frajda w czasie całej tej pracy, to my się tak naprawdę z Michałem chcieliśmy bawić tym wszystkim i dobrze się czuć w tym materiale, więc dlatego wybraliśmy takie piosenki, które po prostu lubimy najbardziej. Także klucz chyba najbanalniejszy z możliwych, po prostu nasza miłość do tych. Ale czasami te najprostsze wyjścia są najlepsze po prostu. Tak mi się wydaje. Jest jeszcze jedna piosenka i zobaczymy, jak nam się ułoży ta rozmowa i to spotkanie. Też bardzo chętnie zagram ją tak na żywo, dlatego że nie ma jej na płycie. Przepiękna piosenka If It Be Your Will, którą Michał przetłumaczył na język polski. Natomiast podjęliśmy decyzję, że ta piosenka nam troszkę do tej historii takiej bardzo emocjonalno-relacyjnej nie pasuje, bo If It Be Your Will to jest modlitwa tak naprawdę, bardzo taka intensywna. I stwierdziliśmy, że to taki zostanie taki, tak dla nas jako taki smaczek, ten wyjątek, który potwierdza regułę, ten taki element, ten element nienasycenia, o tak bym to nazwał. Także jest też 12. piosenka przez Michała przepięknie przetłumaczona. A czy ona się pojawia na koncertach w wersji live? No to może od razu nie czekajmy, tylko posłuchajmy. Tak mówisz? No dobrze. Oczywiście. Ja już odłożyłem gitarę. Ale na szczęście niezbyt daleko. Michał Łanuszka za chwilę zagra piosenkę, której nie ma na płycie Łanuszka Cohen, ale za to za chwilę usłyszymy ją w Trójce. Tak, tak. Ja mam nadzieję, że cały tekst pamiętam, ponieważ nie jestem przygotowany z wydrukowaną kartką, a mam nadzieję, że się autor przekładu nie obrazi, jeśli coś pomylę albo skrócę. Coś zaimprowizujesz najwyżej. Każesz mi, żebym milczał już, jak za tamtych dni nie otwierał ust, to zamilknę już, posłucham ciebie, czy mnie powołasz znów, co rozkażesz mi. Jeśli każe mi głos prawdziwie twój, to zaśpiewam hymn ze zboczy chwiejnych gór. Hymn niech chwały brzmi z chwiejnych gór na twoją cześć. Jeśli każesz mi tobie śpiewać pieśń, tak, i to nie próżny trud, górą pokaż szlak, bieg wypełni wód, sercom łaski znak daj, bo trawi je piekła żar. Jeśli zechcesz tak, to żyć nam daj. Rzuconych w świat zbierz, zjednocz nas. To twe dzieci, patrz, obleczone w blask, obleczona w blask wśród bitewnych flag. jeśli zechcesz, tak. Spoza płyty Łanuszka Cohen. Jeśli zechcesz, tak, w przekładzie Michała Kuźmińskiego. Bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś czas, żeby zajrzeć do Trójki w sobotni wieczór. Cała przyjemność po mojej stronie, bardzo dziękuję. Michale, jeszcze raz gratuluję płyty. Dziękuję, przekażę te gratulacje wszystkim, tak, którzy... przekaż którzy Michałowi płytę... Kuźmińskiemu też, tak, dobre słowo za to, co z piosenkami Cohena zrobił znowu. To jest artysta, wydawałoby się, już poznany na wskroś, prawda? A jednak ciągle odkrywamy go na nowo. Ja się tak zastanawiam, czy właśnie czy tak jest, że to jest artysta poznany już tak przez nas wszystkich. Ja miałem przyjemność być na koncercie Leonarda Cohena w poprzednie wakacje. To był koncert w Łodzi. I rzeczywiście jest coś takiego z Leonardem Cohenem, że wszyscy znamy te piosenki, wszyscy uwielbiamy słuchać, jak on śpiewa te piosenki, wszyscy się wtedy dobrze czujemy, a są takie momenty, i to też widać na koncercie, na tym koncercie to było bardzo wyraźnie widać, które są bardzo ważnymi momentami dla samego Cohena, kiedy na przykład piosenkę Alexandra Living zaśpiewała Sharon Robinson, albo piosenkę If It Be Your Will zaśpiewały w duecie The Webb Sisters, czyli panie, które śpiewają w chórku u Leonarda Cohena, i widać było, jak on przeżywa te tak naprawdę doskonale przecież wszystkim znane piosenki, a jest w nich zupełnie inna historia, kiedy się je opakuje własnymi emocjami. I tak staraliśmy się do tych piosenek podejść, po prostu wypełnić je, nie tylko je wypełnić, ale też opakować naszymi emocjami. Także być może tak, być może można te płyty i te piosenki potraktować jako zbiór rzeczywiście doskonale znanych piosenek, a być może i będzie nam bardzo miło, jeśli państwo słuchając tych piosenek gdzieś tam odczujecie te nasze emocje, którymi staraliśmy się wypełnić każde nagranie, a być może też wypełnicie te piosenki słuchając je swoimi własnymi emocjami, historiami, przeżyciami. No to już w ogóle będzie arcyszczęście dla mnie. Michał Łanuszka, gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze raz dziękuję ci za spotkanie i życzę powodzenia na koncertach. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Źrebaki w cwał, dziewczyny w szał, ty liczysz znów na cud. Obstawiasz raz, coś z tego masz, twój mały szczęścia łód. A gdy rozliczyć czas, zwycięską pasę złą, udajesz, że nie staczasz się w stu pocałunków doń. Ja łżę jak z nut i wpadam w cuk, w szlak lamp czerwonych gdzieś. Ty schładzasz więź, zastygasz więc na podobieństwo rzeź. Starałem się, lecz dzieli mnie zbyt wiele mil ku snom. Szczędzisz mi słów, nie trwonisz tchu w stu pocałunków toń. Czasem, gdy napłynie mrok, mądrzejsi klęską swą,